بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sura Al-Kafirun. Ang mga walang pananampalataya. Sa ngalan ng Allah ang mahabagin ang maawain. Sabihin mo, O Muhammad, o kayong kafirun. Ang sura na ito ay ipinahayag na tuwirang inuukol sa mga kafirun. Nagtakwil ng pananampalataya sa ala partikular ang angkan ng Quraysh. Sa kanilang kamangmangan, kanilang inanyayahan ang sugo ng ala na sambahin ang kanilang mga iniidolong mga Diyos-Diyosan para sa isang taon at sila rin naman ay sasamba sa ala para sa isang taon din. Sa makatuwid, ipinahayag ito ng Allah bilang kautosan niya kay Propeta Muhammad na huwag makipagsundo sa mga walang pananampalataya sa Allah. Hindi ako sumasamba sa anumang Diyos-Diyosang inyong sinasamba at hindi niyo sasambahin ang Allah na aking sinasamba at hindi ko sasambahin ang alinmang inyong sinasamba at hindi niyo sasambahin ang aking sinasamba. Sa inyo ang inyong pananampalataya at sa akin ang aking pananampalataya.